پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے, پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے, ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے, ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے, پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے, پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے, پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے, اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے, اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے, پڑھتے نہیں نماز جہنم میں جاؤ گے, پڑھتے نہیں نماز جہنم میں جاؤ گے, روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے, جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا, جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا, اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا, اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا, شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے, شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے, جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے, جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے, توبہ کرو خدا را نمازیں پڑھا کرو, توبہ کرو خدا را نمازیں پڑھا کرو, مکرو فریب سے ہر دم بچا کرو, مکرو فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو, مسجد خدا کا گھر ہے عبادت کا کام ہے, مسجد خدا کا گھر ہے عبادت کا کام ہے, دنیا کا کام کرنا تو مطلق حرام ہے, دنیا کا کام کرنا تو مطلق حرام ہے, پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر, پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر, تیار کر وہ جنت میں اپنا گھر, تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر, تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر, ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے, بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بہرو بر, بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بہرو بر, مسلم میں اور بخاری میں لکھی ہے یہ خبر, مسلم میں اور بخاری میں لکھی ہے یہ خبر, جو ترک کی نماز تو وہ ناس ہو گیا, جو ترک کی نماز تو وہ ناس گیا۔ پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے، پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے، دین رسول پاک کا اس سے کام ہے، دین رسول پاک کا اس سے کام ہے۔ مت کھاؤ سود، سود کا کھانا حرام ہے، مت کھاؤ سود، سود کا کھانا حرام ہے، بس یہ دعا خدا سے میری صبح و شام ہے، بس یہ دعا خدا سے میری صبح و شام ہے۔ پابند بے نماز کو کر دو نماز کا، پابند بے نماز کو کر دو نماز کا، اور اس کے دل میں شوق تم بھر دو نماز کا، اور اس کے دل میں شوق تم بھر دو نماز کا۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اے مومنو نماز کو کرنا نہ تم قضا، اے مومنو نماز کو کرنا نہ تم قضا، قرآن میں یہ صاف یہ کہتا ہے کبریا، مرنے کے بعد حشر میں دولہا بنائے گی، مرنے کے بعد حشر میں دولہا بنائے گی، صحرا نجات کا یہی سر پہ اڑائے گی، شمرِ لعین نے جو سر کو تن سے جدا کیا، شمرِ لعین نے جو سر کو تن سے جدا کیا، اس دم سرِ حسین تھا سجدے میں جھکا ہوا، اس دم سرِ حسین تھا سجدے میں جھکا ہوا، اہلِ جہاں کو شوق شہادت دکھا دیا، اہلِ جہاں کو شوق شہادت دکھا دیا، حق کی رضا میں اپنا ہے کیا گھر لٹا دیا، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے